شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام، سلام به شما قنچه های ناز و قشنگ. عزیزای من حالتون چطوره؟ بگین ببینم امروز چی کارا کردیم؟ بچه های خوبی بودین نه؟ مامان و بابا شما راضین دیگه؟ وح وح چه عالی. حالا که اینطور شد، منم امشب براتون یه هدیه خوشگل دارم. بله، یه قصه زیبا که اسمش هست گردن دراز و شغل تازه. توی جنگل بزرگ و سرسبز و قشنگ قصه‌مون یه زرافه‌ی خوش‌قد و بالا زندگی می‌کرد به اسم گردن دراز. گردن دراز هر وقت می‌خواست تو جنگل برای خودش راه بره و قدم بزنه، گردن بلندش لای شاخه‌های درخت گیر می‌کرد، براش مایه دردسر می‌شد. یا مثلا همینطور که تو جنگل راه می‌رفت، پرنده‌هایی که توی تنه درخت‌ها برای خودشون لونه ساخته بودن داد و فریاد میکردن که گردن دراز، چرا گردنت انقدر بلنده که خیلی راحت میتونی داخل خونه های ما رو نگاه کنی؟ این کار اصلا درست نیست. خلاص اینکه هم خود گردن دراز هم همه دوستاش از گردن دراز زرافه شاکی بودن. گردن دراز خیلی ناراحت بود. اون با خودش فکر میکرد که با این گردن درازش به درد هیچ کاری نمیخوره. تا اینکه یه روز تو جنگل بارون تند و شدیدی بارید. سیل راه افتاد. اون روز جغد دانا همه حیوانات جنگل رو یه جا جمع کرد و گفت این بارم از خطر سیل جون سالم به در بردیم. اما اینجوری که نمیشه. آقا فیل گفت چجوری جغد دانا؟ چجوری نمیشه؟ جغد دانا جواب داد اینجوری که هر بار بارون یا برف میباره یه عالم خسارت به جنگل برسه و اتفاقای بدی برای حیوانای جنگل بیفته. میمون قهوه‌ای گفت خب حالا چی کار باید بکنی؟ جغد دانا گفت خب اگه ما تو جنگلمون یه هواشناس داشته باشیم که بتونه وضعیت هوای جنگل رو برامون پیش بینی کنه، میتونیم قبل از اینکه حادثه‌ای پیش بیاد فکری بکنیم و جلوی پیش آمدهای بد رو مثل سیل و خراب شدن لونه موشا و آشیانه های پرنده ها رو بگیریم. کانگورو گفت حق با جغد داناست، ولی ما که هواشناس نداریم. راکن نارنجی هم که شما همه میشناسینش، بله خیلی خوشگله، یه چیزی شبیه گربه و سنجابه، دوم خوشگلی هم داره. بله راکن نارنجی هم پرسید کی میتونه مثل یه هواشناس واقعی آب و هوای جنگل رو برامون پیشگویی کنه؟ همه حیوانات جنگل رفتن تو فکر. بعد همزمان همه با هم گفتن گردن دراز. آقا فیله گفت تو گردنت خیلی درازه. دارکوبه گفت تو قد خیلی بلندی هم داری. راکن نارنجی گفت تو خیلی راحت میتونی آسمون رو تماشا کنی و ببینی ابرا دارن کدوم طرف میرن؟ جوجه تیقی هم گفت آره گردن دراز، تو میتونی هواشناس خوبی باشی. یه دفعه جنگل پر از همهمه شد. همه حیوانات از اینکه قرار بود گردن دراز بشه هواشناس خوشحال بودن. گردن دراز که خیلی ذوق زده شده بود به حیوانات جنگل گفت از همتون ممنونم. از اینکه من رو به عنوان هواشناس جنگل قبول کردید تشکر میکنم. راستش من اصلا فکر نمیکردم که این قد و این گردن درازی که دارم یه روزی به درد بخوره. بعد از اون گردن دراز شد هواشناس جنگل. اون خیلی راحت به خاطر گردن بلند و درازی که داشت میتونست آسمان رو تماشا کنه و ببینه ابرا از کدوم سمت دارن به کدوم سمت آسمون میرن و پیش بینی کنه که آسمون جنگل کی ابری میشه و کی آفتابی. بله عزیزای من، خدای مهربون از آفرینش هر پدیده‌ای هدفی داشته و هیچ کدوم از آفریده‌های خدا بی دلیل و بی هدف نیست. حتی گردن دراز زرافه‌ها دیدین که به چه دردی خورد. عزیزای گلم، امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشین. حالا دیگه یواش یواش چشماتونو ببندین و گنجیش لالا مهتاب لالا رو بشنوین و بخوابین. انشاءالله که صبح هم با بعدی با چی بیدار بشین؟ با افکار خوب، با ایده های قشنگ. خدا حافظ همگی شما.